moni otombo kinanga tina yali kambo na ebite kala nanu sima mwano yo nga ipe fami etena kisaso yo yo sende kunanga nzongo motema Soki nga inasala kiyoboye Koli nga kikobe nga nga isemo bali mabe Okangeli nga ikanda Tika nano bipale Yaka toyokana ah, Namani yotambo kinanga Nali kamona ebite Dala nanu sima mwano yo Ngai pe fami etena kisaso yo Yo sende kunanga nzongo motema Soki ngai nasala kiyoboye Olinga kikobenga nga isemo bali mabe Okangelinga ikanda Tika nanu bipale Yaka toyokana Nako siporte kaka Dale paito uti Lelo yo toko mimi bange Linganga Nzongo linganga Yebisanga yebisanga ye monamu Yanga motema Mobongite Nako siporte kaka Tale paito uti Lelo yo toko mimi bange Linganga Nzongo linganga Yebisanga yebisanga ye monamu Yanga motema Mobongite Paito uti Lelo yo Toko mimi bange Linganga Nzongo linganga Yebisanga yebisanga Ye monamu Yanga motema Mobongite Mabongite